Kalinka 2019. Sprawdź w salonach Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 30 października, Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła ósma, serwis Anna Kowalik-Brankaty i Krzysztof Zyblewski. Kolejne protesty wyborcze rozpatrzy Sąd Najwyższy. Wczoraj wydał pierwszą decyzję. Po zatrzymaniu burmistrza dzielnicy Włochy, prezydent Warszawy odwołuje wszelkie pełnomocnictwa i udzielone mu upoważnienia. Wielka Brytania przygotowuje się do przedterminowych wyborów. Odbędą się 12 grudnia. To będzie pierwsze grudniowe głosowanie od 1923 roku. Sąd Najwyższy rozpatrzy dziś kolejne protesty wyborcze. Na wokandzie znajdą się m.in. dwie skargi złożone przez pełnomocnika Prawa i Sprawiedliwości. Wczoraj sąd rozpoznał pierwszy protest dotyczący okręgu nr 75 w wyborach do Senatu, uznając, że jest bezzasadny i nie będzie ponownego przeliczenia głosów w tym okręgu. Protesty wyborcze złożone przez Prawo i Sprawiedliwość dotyczą wyborów do Senatu. PiS wnioskuje o ponowne rozpatrzenie głosów w 6 okręgach, zarzucając niewłaściwe zakwalifikowanie jako nieważne głosów, które w ocenie partii powinny zostać uznane za ważne. Dziś Sąd Najwyższy rozpatrzy protesty dotyczące okręgów nr 12 i 92. Mandaty senatorskie uzyskali tam Ryszard Bober z PSL-u i Paweł Arnd z Koalicji Obywatelskiej. Wczoraj Sąd Najwyższy rozpatrzył pierwszy z protestów PiS-u, pozostawiając go bez dalszego biegu, stwierdzając, że nie zawiera on zarzutów naruszenia prawa, o których mowa w kodeksie wyborczym. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Prezydent Warszawy odwołał wszelkie pełnomocnictwa i upoważnienia udzielone burmistrzowi dzielnicy Włochy. Artur W. został zatrzymany przez CBA na gorącym uczynku tuż po przyjęciu 200 tysięcy złotych łapówki od dewelopera. Burmistrz jest lokalnym politykiem Platformy Obywatelskiej i zaraz po zatrzymaniu został zawieszony w prawach członka partii. Nie wyrażamy zgody na korupcję, mówił rano w Polskim Radiu lider warszawskiej PO Marcin Kierwiński. Nasza błyskawiczna reakcja. Pan burmistrz został zawieszony w prawach członka partii już wczoraj po pierwszych informacjach na ten temat. Jest wniosek prezydenta i grupy radnych w Koalicji Obywatelskiej o jego odwołanie. Sesja, z tego co wiem, przez przewodniczącą Rady Dzielnicy Włochy zwołana jest na wtorek, więc reagujemy błyskawicznie. Razem z burmistrzem CBA zatrzymało też biznesmena, dewelopera Sabriego B. Spotkania polityczne i gospodarcze zdominują program drugiego dnia wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Holandii. Wczoraj, z okazji 75. rocznicy wyzwolenia Bredy przez żołnierzy 1. Polskiej Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka, prezydent wraz z królem Niderlandów Wilhelmem Aleksandrem oddał hołd polskim żołnierzom. To wyjątkowe uroczystości, mówił wzruszony major Marian Słowiński. Kiedy obchodzimy 75. rocznicę wyzwolenia Bredy, ja dzisiaj mam 100 lat, 5 miesięcy i 20 kilka dni. W każdym bądź razie jestem, że tak powiem, nie 100-letni dziad, tylko jestem 25-letni żołnierz, który wyzwala Bredę, który wchodzi do Bredy, a Breda go wita bardzo, bardzo serdecznie. Te najwyższe władze, które, że tak powiem, nam honor oddają, bardzo nas to cieszy. Jestem dumny, że mogę być w ich towarzystwie. W walkach o Bredę zginęło 151 polskich żołnierzy, kilkuset zostało rannych. Przedterminowe wybory w Wielkiej Brytanii odbędą się 12 grudnia, zdecydowali posłowie Izby Gmin. Wybory mają przełamać brexitowy impas w brytyjskim parlamencie. Wcześniej premier Johnson trzykrotnie prosił posłów o rozwiązanie parlamentu. Za każdym razem słyszał nie. The eyes to the right, 438. The nose to the left. Do 4 razy sztuka. Izba Gmin zgadza się na wybory. Kluczowa była decyzja Unii, by odłożyć Brexit do końca stycznia przyszłego roku, co oddaliło widmo rozstania bez umowy. To będzie pierwsze grudniowe głosowanie od 1923 roku. Przed Brytanią niełatwa zimowa kampania wyborcza. Boris Johnson spróbuje uzyskać większość pozwalającą mu na przeprowadzenie Brexitu na swoich warunkach i na podstawie wynegocjowanej przez siebie umowy. Szyki spróbuje mu pokrzyżować Jeremy Corbyn. Jego partia pracy ciągle jest jednak podzielona w kwestii Brexitu, ale lewica ma nadzieję, że w kampanii zaakcentuje inne tematy, nierówności czy problemy w służbie zdrowia. W sondażach dobre wyniki notują także dwie mniejsze partie, Szkocka Partia Narodowa i Liberalni Demokraci. Oba te ugrupowania mówią nie Brexitowi. Podkreślmy jednak, realny jest też scenariusz, w którym nikt nie uzyska wystarczającej przewagi. To tak zwany parlament zawieszony. Parlament, który oznaczać będzie dalszy ciąg impasu. Adam Dąbrowski, Polskie Radio. Londyn. Jeden z największych i najnowocześniejszych szpitali w Europie otwarty w Krakowie. Szpital Uniwersytecki to najlepiej wyposażona placówka medyczna w Polsce, mówi dyrektor Marcin Jędrychowski. Szpital, na którego dachach jest fotowoltaika, który ma zastosowany system rekuperacji. To jest szpital, który od strony medycznej jest unikalnym szpitalem z zintegrowanym blokiem operacyjnym. Można było od początku do końca zaprojektować kompleksowo szpital. Nie było żadnych prowizorek, nie było konieczności łatania starego z nowym, tylko wszystko budowaliśmy od początku. Na 15 hektarach powstało 10 połączonych budynków, w których mieści się blisko 1000 łóżek i blisko 30 sal operacyjnych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu Polskie Radio 24.pl. Sponsorami audycji są PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. O sporcie Jan Kałucki. Puchar Polski, jak doskonale wiemy, rządzi się swoimi prawami. Nikt do końca nie zna tych wszystkich paragrafów, ale wczoraj do 1/8 finału awansowały ekipy Krakowi, ŁKS Łódź, Błękitnych Stargard, GKS-u Tychy, Górnika Łęczna, Zagłębia Lubin, Miedzi Legnica i Lecha Poznań. Dziś kolejne spotkania, m.in. mecz Widzewa Łódź z Legią Warszawa. Tu informacja dla trochę młodszych kibiców. Pod koniec ubiegłego wieku na te mecze czekało się cały sezon. Wieczorem zobaczymy obie jedenastki po 5 latach przerwy. Ciekawe, jaki będzie doping na trybunach. Oby kulturalny, bo w przeciwnym przypadku mogą się posypać kary. Przekonali się o tym Bułgarzy, którzy zachowywali się skandalicznie podczas meczu eliminacji Mistrzostw Europy z Anglią. Pseudokibice wznosili rasistowskie okrzyki i teraz wszyscy poniosą konsekwencje. UEFA zdecydowała, że Bułgaria zagra z Czechami przy pustych trybunach, a Futbolowa Federacja zapłaci 85 tysięcy euro kary. Zmieniamy dyscyplinę. Adam Skórnicki nie jest już trenerem żużlowego Falubazu Zielona Góra. Dlaczego podjęto taką decyzję? Nie wiadomo. Komunikat klubu jest dość lakoniczny. Przełom w Stanach Zjednoczonych. Chodzi o tamtejsze rozgrywki akademickie. Wielokrotnie o tym mówiliśmy. Chodzi o to, że amerykańscy sportowcy, studenci generowali gigantyczne zyski, ale nic z tego nie mieli, bo oficjalnie nie byli zawodowymi sportowcami, tylko studentami. Mowa o miliardach dolarów. Teraz ma się to zmienić. Miesiąc temu jako pierwsza w tej sprawie pozytywną decyzję dla sportowców studentów wydała Kalifornia. Teraz zdecydował się na to sam związek. Sport akademicki w USA, szczególnie w przypadku rozgrywek koszykówki czy futbolu amerykańskiego, jest szalenie popularny. Na żywo oglądają go często dziesiątki tysięcy kibiców, a przed telewizorami gromadzi miliony widzów. Dotychczas sportowcy studenci w zamian za reprezentowanie swoich uczelni nie dostawali ani grosza. Przywilejem była dla nich bezpłatna nauka. W wielu przypadkach dzięki promocji wizerunku swoich sportowców uczelnie zarabiały miliony dolarów. Sylwetki były wykorzystywane na przykład w komputerowych grach. To uderzyło we mnie. Wszyscy na mnie zarabiali. Ja nie zobaczyłem z tego ani centa. Mówił były gracz akademickiej drużyny koszykarskiej Ed O'Bannon. Jego sylwetkę wykorzystywano właśnie w grze komputerowej. Nowe korzystne przepisy dla amerykańskich sportowców studentów miałyby wejść w życie w ciągu 2 lat. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce Jan Pachlowski. Kolejny Sport w Trójce za godzinę. Tam między innymi o rocznicy słynnej bójki w dżungli. 45 lat temu Muhammad Ali wygrał w Zairze z Georgem Foremanem i po raz trzeci został mistrzem świata wszechwag. Sponsorami audycji byli PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. Na program zaprasza sponsor Rainbow. Organizator spokojnych wakacji 50+. Wczoraj Darek Rosiak troszkę o tym opowiadał już. Bardzo ciekawa historia. Rzeczywiście mamy rocznicę. W środę zachmurzenie umiarkowane i duże. Rano miejscami rozpogodzenia, miejscami na północy, wschodzie i południe przelotne opady deszczu. Wysoko w górach śniegu, na Suwalszczyźnie możliwe opady krupy śnieżnej. Rano lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Teraz temperatura od 4 stopni w Zakopanem, 5 w Suwałkach, 6 stopni w Jeleniej Górze, Białymstoku i Łodzi, 7 w Przemyślu, Rzeszowie, Opolu, Zielonej Górze, Wrocławiu, Kielcach, Lublinie, Gorzowie, Poznaniu i Olsztynie, 8 w Gdańsku, Koszalinie, Bydgoszczy, Toruniu, Warszawie, Katowicach i Krakowie, a w Szczecinie najcieplej, bo stopni aż 9. Na program zaprosił sponsor Rainbow. Organizator spokojnych wakacji 50+. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, ty mnie pytasz, jak dobrze kupić szybki laptop? No pytam, Marian. To proste. Bierzemy cenę i ciach! Na pół. W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład laptop Dell, Intel Core i5, szybki dysk SSD. Teraz płacisz tylko 1199 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów.

Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Mój gościem jest minister Paweł Mucha, Kancelaria Prezydenta. Dzień dobry. Dzień dobry Panie Doktorze, dzień dobry Państwu. Tak sobie patrzyłem, że chyba się wiele rzeczy zmienia, ale się też nic nie zmienia, ponieważ zmienił się Parlament Europejski, zmienia się skład Komisji Europejskiej, a skargi przeciwko Polsce tak jak wpływały, tak wpływają. Ta skarga wprawdzie została chyba postanowiona w kwietniu tego roku, czyli jeszcze przez tą starą Komisję Europejską, no ale tak jest z punktu widzenia zewnętrznego, wygląda jakby to było podtrzymane. Rzecz dotyczy tego, że Komisja Europejska oskarżyła Polskę o to, że obecne zmiany dotyczące sposobu wymierzania dyscyplinarek sędziowskich naruszają niezawisłość sędziowską. No to jest, panie redaktorze, oczywiście tak, że to jest ten sam pogląd reprezentowany dalej przez te same osoby, bo tutaj jeżeli chodzi o skład Komisji Europejskiej, to nie mówimy o nowej Komisji Europejskiej, tylko mówimy o pewnym podsumowaniu, którego dokonała nietrafnie moim zdaniem Komisja Europejska w obecnym składzie, bo tutaj trzeba powiedzieć kilka rzeczy zgodnie z tym, co konsekwentnie podnosi polska strona w korespondencji z Komisją Europejską. Po pierwsze, polski rząd, bo on tutaj występuje w imieniu państwa polskiego, wskazuje bardzo wyraźnie, że jeżeli chodzi o kwestie dotyczące organizacji wewnętrznego systemu, co do czy to odpowiedzialności dyscyplinarnej, czy to do organizacji wymiaru sprawiedliwości, to są kompetencje przypisane poszczególnym państwom członkowskim. I rzecz jest niezwykle uznaniowa, jeżeli na podstawie bardzo ogólnych przepisów z powołaniem, tak jak pan redaktor wskazuje, na niezawisłość sędziowską, próbuje się ingerować w zakres wewnętrznej regulacji krajowej, która jest przyjęta oczywiście zgodnie z procedurą i która nie została zakwestionowana na gruncie prawa krajowego. Nie mamy tutaj do czynienia z jakimkolwiek naruszeniem prawa europejskiego w moim przekonaniu. Bardzo różne są modele, jeżeli chodzi o kwestie nominacji czy powołań sędziowskich w Unii Europejskiej. Tak samo są bardzo różne modele, jeżeli chodzi o kwestie odpowiedzialności dyscyplinarnej. Proszę zwrócić uwagę, że mieliśmy do czynienia z takim zjawiskiem, bardzo często przedstawianym w mediach, bardzo często opisywanym w prasie, bardzo wielu bulwersujących rozstrzygnięć, które miały miejsce w głośnych sprawach, gdzie dochodziło do popełnienia czynu zabronionego, czy to wykroczenia, czy nawet przestępstwa przez sędziego, a na gruncie odpowiedzialności dyscyplinarnej nie było to skwitowane w takim rozumieniu, żebyśmy mogli powiedzieć, że jest takie fundamentalne poczucie sprawiedliwości przez opinię publiczną także odzwierciedlone w tym właśnie orzeczeniu. I ta cała reforma, która polega między innymi na tym, że w ramach Sądu Najwyższego. No właśnie, może tutaj przytoczę ten zarzut, który został postawiony, bo oczywiście poza innymi sprawami, tym chyba co jest najważniejszym zarzutem, on brzmi tak, że ponieważ sędziowie w nowej Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego są wybierani przez KRS, a KRS jest powoływany w większości przez większością polityczną, no to tym samym ci sędziowie nie są niezawiśli. Mniej więcej tak brzmi ten zarzut. No i on jest oczywiście nietrafny, dlatego że to jest kilka rzeczy. Po pierwsze, tak jak mówimy, te modele są bardzo różne. Są takie państwa europejskie, gdzie wprost władza wykonawcza ma te kompetencje przypisaną, czy głowa państwa, jeżeli chodzi o powołania sędziowskie. U nas mamy model przez Radę Sądowniczą, odwzorowanie trochę modelu hiszpańskiego i w tym modelu mieliśmy do czynienia wcześniej z tego rodzaju rozstrzygnięciem, że następował wybór przez sędziów, czyli jeżeli mówimy o 15 sędziach z wyboru, którzy wchodzą w skład Krajowej Rady Sądownictwa, której skład jest określony przepisem konstytucji, to zmieniliśmy ten model i z wyboru sędziów przez sędziów doszliśmy do wyboru także sędziów, ale przez przedstawicieli narodu, czyli przez parlament. I teraz mając ten wybór w Sejmie, ja jestem przekonany, że to jest właściwsze, że to jest odzwierciedlenie także woli, jeżeli chodzi o rozstrzygnięcia suwerena, władza zwierzchnia na podstawie artykułu 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej należy do narodu rozumianego jako obywatele Rzeczypospolitej i ten model jest moim zdaniem trafniejszy. To jest model też pewnej kontroli społecznej nad tymi procesami związanymi z powołaniami sędziowskimi w tym rozumieniu, że oczywiście KRS wnioskuje do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o powołanie sędziego, ale KRS jest odwzorowaniem tego, jakie rozstrzygnięcia są rozstrzygnięciami też narodu, przy czym to jest model w większości także kwalifikowanej przy powoływaniu sędziów w KRS-ie. Ja nie widzę tutaj żadnego zagrożenia. Co więcej, doświadczenie życiowe uczy, że sędzia, który jest niezawisły, z chwilą powołania na stanowisko sędziowskie, czy to jest do składu Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, czy w jakimkolwiek wypadku, jest sędzią, który zupełnie nie ma to znaczenia, jakiego rodzaju tryby szczegółowe były zastosowane przy jego, no właśnie, przy jego powołaniu. Natomiast ja jestem przekonany, że to zamknięcie środowiska sędziowskiego, które było wcześniej, wybór sędziów przez sędziów, no prowadziło do określonych złych zjawisk w wymiarze sprawiedliwości, które powinny odejść w przeszłość. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego wraz z orzekaniem ławników w Izbie Dyscyplinarnej, element reformy, który był zawarty w ustawie o Sądzie Najwyższym, to są dobre zmiany prawa. No właśnie, pozostając jeszcze przy kwestiach sędziowskich, a odchodząc już od kwestii tam skargi złożonej przez Komisję Europejską, wynik poznamy w niedalekiej przyszłości. Wczoraj Sąd Najwyższy odrzucił pierwsze skargi złożone przez Prawo i Sprawiedliwość, rzecz dotyczy wyborów do Senatu. To oznacza, że te skargi nie miały podstaw, były źle przygotowane? Był wniesiony protest wyborczy przez pełnomocnika wyborczego Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. Protest został rozpoznany w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych w składzie trzyosobowym. Zostało wydane postanowienie o pozostawieniu tego protestu bez dalszego biegu z powołaniem na treść artykułu 82 Kodeksu Wyborczego, który wprost wskazuje, jakie mogą być podstawy protestu, czyli albo przestępstwo przeciwko wyborach, albo określone przesłanki, które znajdują odzwierciedlenie w wyniku wyborów. I to jest najlepszy dowód tego, jak te takie pochopne, nieuczciwe, niesprawiedliwe opinie dotyczące tego, że ktoś będzie rozstrzygał w jakikolwiek sposób przez kogokolwiek innego sugerowany, czy pod czyimś wpływem, zupełnie nie polegają na prawdzie. No właśnie, jest jeden element ważny. Pamiętam moją rozmowę z przedstawicielem opozycji, też w Trójce zresztą, i tam rzecz dotyczyła właśnie tego, kto będzie rozstrzygał, czy kto będzie decydował o protestach wyborczych, i argument, który pojawiał się ze strony tego polityka, brzmiał tak, że skoro przedstawiciele tej Izby Dyscyplinarnej są powoływani przez tej Izby, która rozpatruje kontroli nadzwyczajnej, która rozpatruje sprawy protestów, no są w tym nowym trybie powoływani, jest to ta nowa Izba, no to z pewnością ona będzie miała charakter polityczny. Ja bym powiedział, nie chciałbym powiedzieć złośliwie, że politycy, którzy wypowiadają takie rzeczy, takie niedorzeczności, to bardzo często chcą się odwoływać do jakichś doświadczeń z przeszłości. I nie chcę oceniać, jak było w czasie ich rządów i jak było w tym okresie, kiedy oni mieli wpływ, jeżeli chodzi o większość parlamentarną. I niech to Polacy ocenią. Polacy mają bardzo krytyczną ocenę wymiaru sprawiedliwości w wielu obszarach, tak, że te doświadczenia wieloletnie się na to przekładają. Natomiast ja jestem przekonany, że dzisiaj te dwie nowe izby to jest pozytywna zmiana, jeżeli chodzi o polski wymiar sprawiedliwości. I zarówno jeżeli chodzi o Izbę Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych, która rozstrzyga w sposób niezależny, niezawisły rozstrzygają sędziowie, co do tego nie mam żadnych wątpliwości, wprowadzenie samej skargi nadzwyczajnej. Proszę zwrócić uwagę, ile było krytyki, jeżeli chodzi o ten nadzwyczajny środek zaskarżenia. Dzisiaj ci sami publicyści, prawnicy, którzy tę krytykę formułowali wcześniej, mówią, to jest potrzebna instytucja prawna, zapadają określone orzeczenia wydawane na podstawie skarg wnoszonych do Sądu Najwyższego, i to są orzeczenia, które usuwają takie właśnie wyroki, które nie powinny nigdy zaistnieć. Z drugiej strony mamy Izbę Dyscyplinarną i chciałbym podkreślić to, co bardzo konsekwentnie pan prezydent mówił od samego początku reformy wymiaru sprawiedliwości. Musi obowiązywać taka zasada zero tolerancji dla przewinień dyscyplinarnych sędziów. Nie może być tak, że osoby, które mają ogromną indywidualną władzę rozstrzygania w procesie cywilnym, procesie karnym, same stają w niektórych sytuacjach ponad prawem, czy nie są pociągane do odpowiedzialności. Ja jestem przekonany, że ten model wraz z udziałem też czynnika społecznego, czyli z udziałem ławników w Sądzie Najwyższym, to jest model właściwy, i trochę zamykając klamrę te dwie sprawy, tak jak uważam, że nie ma żadnych podstaw do tego, żeby skarga Komisji Europejskiej była uwzględniona przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, tak uważam, że mamy prawo do tego, żeby reformować wymiar sprawiedliwości, i mamy prawo kształtować też tego rodzaju zmiany, które podnoszą, odbudowują, bym powiedział, wiarygodność wymiaru sprawiedliwości, bo takim elementem jest na pewno sądownictwo dyscyplinarne. Rzetelne, uczciwe, obiektywne sądownictwo dyscyplinarne. Zostawmy na boku teraz już kwestie prawne i dyskusję prawną, a wątek, czy właściwie wpływ polityczny. Czy te protesty złożone przez Prawo i Sprawiedliwość, ich odrzucenie przez Sąd Najwyższy, na razie dwóch, ale zobaczymy, co się będzie działo. Prawdopodobnie, duże prawdopodobieństwo jest takie, że reszta też zostanie odrzucona. Tak to chyba wygląda. Mają wpływ polityczny na przykład na najbliższą kampanię prezydencką, czy nie? Ja myślę, że to wszystko jest tak, jak należy, bo po pierwsze mamy sytuację taką, że mamy rekordową frekwencję, taką, która nawiązuje do frekwencji z 4 czerwca 89 roku. Ponad 60% Polaków idzie do wyborów. Cieszy nas to bardzo, bo prezydent Rzeczypospolitej tylko 2% mniej niż w 89 roku. Prezydent powielokroć o to apelował, żeby frekwencja była wysoka, żebyśmy na wybory poszli i poszliśmy. I z tego się niezwykle cieszymy, powinniśmy być dumni. Z drugiej strony mamy sprawnie przeprowadzony proces wyborczy, wyniki podane, sprawnie funkcjonująca Państwowa Komisja Wyborcza. Mamy normalną, zwykłą w każdej demokracji instytucję prawną, jaką jest możliwość wniesienia protestu wyborczego. Mamy konstytucyjny tryb stwierdzania przez Sąd Najwyższy ważności wyborów. To się wydarzy. I jak świat światem, w demokracjach bywa tak, że jeżeli są jakieś wątpliwości co do procedury, pełnomocnik wyborczy jest upoważniony, wnosi sprawę do sądu. To powiem jako adwokat też, który wykonywał ten zawód, a dzisiaj z uwagi na zaszczyt współpracy z panem prezydentem jest adwokatem, ale nie wykonującym zawodu, że absolutnie nie ma nic nadzwyczajnego, że ktoś idzie do sądu, żeby rozstrzygnąć w takiej sprawie istotnej, a inną rzeczą jest, że sąd rozstrzyga na podstawie także przepisów prawa materialnego, tak jak wczoraj to tłumaczyła pani prezes Lemańska na podstawie tego jednego rozstrzygnięcia protestu, mówi o przesłankach kodeksowych i mówi, takiego dokonaliśmy rozstrzygnięcia, więc wszystkie te głosy takie z bardzo dużą przesadą. A pamięta pan minister taki tytuł? To zamach na demokrację? No właśnie. W zeszłym tygodniu. Demokracja funkcjonuje według takiego najprostszego, bym powiedział, ujęcia i według najprostszej definicji wtedy, kiedy mamy wolne wybory. I nie ulega żadnej wątpliwości, że w Polsce mamy wolne wybory. Zresztą, nie dość, że mamy wolne wybory, z czego powinniśmy się cieszyć, sprawnie działające organy państwa, to ta frekwencja jest bardzo wysoka i proszę też zwrócić uwagę, jak ogromne było poparcie dla Zjednoczonej Prawicy i Prawa i Sprawiedliwości. Nigdy żadna partia nie uzyskała w liczbie bezwzględnej takiej ilości głosów, ponad 8 milionów głosów, nigdy nie uzyskała takiego poparcia procentowego, tak? I mówiło się 4 lata temu, że to jest przypadek, szczęście, że udało się zbudować bezwzględną większość głosów w Sejmie. Tym razem Prawo i Sprawiedliwość wygrywa, znowu zdobywa 235 mandatów. Ja jestem przekonany, że wszystkie mechanizmy, jeżeli chodzi o proces wyborczy, jeżeli chodzi o działanie państwa, pokazują, że tutaj działamy niezwykle sprawnie. Natomiast te komentarze publicystów, czy komentarze polityków zwłaszcza, to były komentarze zupełnie nieuprawnione, tak? Dużo jest w tym takiego przekonania ciągle, niezadowolenia z rozstrzygnięcia suwerena, tak? Ale to rozstrzygnięcie suwerena jest obiektywne. Czeka nas teraz kampania prezydencka w maju. Wybory, w maju przyszłego roku wybory prezydenckie. Jak się do nich przygotowuje obecny prezydent? Prezydent wykonuje swoje obowiązki. Wykonuje obowiązki konstytucyjne, wykonuje obowiązki ustawowe. Ale ja się pytam, kiedy jakiś sztab się pojawi, jakiś plan strategiczny, panie rektorze, coś takiego. Ja powiem zupełnie szczerze, pan prezydent odpowiada w wywiadach i ja mogę tu za panem prezydentem powtórzyć. Tak, jestem w pełni sił, tak, jestem w gotowości służyć narodowi, ale perspektywa kampanii prezydenckiej, kampanii wyborczej jest jeszcze perspektywą stosunkowo odległą, bo dzisiaj mamy sytuację, pierwsze posiedzenie Sejmu, pierwsze posiedzenie Senatu, powołanie rządu, wotum zaufania, kolejne okoliczności, natomiast formalnie zarządzenie wyborów, to będzie okres styczeń czy początek lutego przyszłego roku i wtedy będziemy mogli mówić, że ta kampania rusza. Natomiast widzę też komentarze rozmaite prasowe, które polegają na tym, że na przykład podają media opozycyjne wobec pana prezydenta, czy sprzyjające opozycji, informacje o tym, że pan prezydent odwiedza kolejne powiaty. Tylko, że pan prezydent odwiedza kolejne powiaty od prawie 5 lat. I to jest po prostu znamie tej prezydentury, że to jest prezydentura ciężkiej pracy, to jest prezydentura aktywna, jeżeli chodzi o politykę krajową, politykę zagraniczną, to jest prezydentura blisko Polaków i 5 lat się tak działo, jak dzisiaj media informują, tylko że one o tym nie zawsze informowały, a dzisiaj pokazują i pokazują to bardziej a propos rozliczeń w ramach opozycji, bo w ramach opozycji mamy, zwłaszcza jeżeli chodzi o Platformę Obywatelską, dyskusję, kto powinien być kandydatem i czy wybory powinny się skończyć dymisją lidera partii. Czy wśród osób pracujących, sprzyjających obecnemu prezydentowi, jest też taki namysł, zastanowienie się, kto byłby najlepszym kontrkandydatem, z kim łatwiej byłoby wygrać. Na przykład, nie wiem, czy Małgorzata Kidawa-Błońska, czy Donald Tusk? Ja myślę, że to... Albo ktoś jeszcze. Ja myślę, że to jest rola bardziej pana redaktora niż moja, żeby tego rodzaju oceny formułować. Ale państwo się muszą zastanawiać nad tym. Bo oczywiście jest tak, że... Każdy analityk przygotowuje taki plan, kto jest bardziej niebezpieczny i z jakiego punktu widzenia. Ja myślę, że potrwa jakiś czas okres rozliczenia. życzeń na opozycji, bo już dzisiaj widzimy, że są tacy działacze Platformy, którzy mówią, że Grzegorz Schetyna nie powinien być przywódcą partii. Pani marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska była kandydatem na premiera. Platforma Obywatelska te wybory w sposób zdecydowany przegrała. Grzegorz Schetyna stawał na wiecach, spotkaniach obok Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Z drugiej strony mamy pana przewodniczącego Donalda Tuska. Pan przewodniczący Donald Tusk nosi to odium związanego z oceną okresu sprawowania przez niego władzy w Polsce, a także pełnienia przez niego funkcji przewodniczącego Rady Europejskiej. To są wszystko oceny, które będą wyborcy formułować w stosunku do każdego polityka. Zobaczymy, jak to zrobią. Bardzo dziękuję. Moim gościem był minister Paweł Mucha, Kancelaria Prezydenta RP. Dziękuję serdecznie. Miłego dnia Państwu życzę. Zapraszamy do reklamy. Co łączy samochody dostawcze Mercedes-Benz? To, że dają z siebie 100% dla Twojej firmy. I to, że teraz vana Mercedes-Benz możesz mieć za 1% ceny samochodu miesięcznie. Którego wybierzesz? Wszechstronnego Vito już za 1295 zł miesięcznie? A może niezawodnego Sprintera? Dostępne od ręki. Mercedes-Benz Lease & Drive 1%. 100% wsparcia dla Twojej firmy za 1% ceny samochodu miesięcznie. Pośpiesz się. Liczba aut jest ograniczona. Zapraszamy do salonów Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8:30. Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Jest zarzut przyjęcia korzyści majątkowej dla burmistrza dzielnicy Włochy. Informuje o tym okręgowa w Warszawie. Artur W. został wczoraj zatrzymany na gorącym uczynku przez CBA. Przyjął 200 tysięcy złotych od właściciela firmy deweloperskiej. Artur W. jest burmistrzem Włoch od listopada. Wcześniej był zastępcą burmistrza Bielan. Po zatrzymaniu został zawieszony w prawach członka Koalicji Obywatelskiej. Sąd Najwyższa, konkretnie Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, rozpatrzy kolejne protesty wyborcze na Wokandzie. Znajdą się dziś m.in. dwa protesty złożone przez pełnomocnika wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Wczoraj sędziowie rozpatrywali pierwszy z sześciu złożonych przez partię rządzącą. Dotyczył okręgu numer 75 w wyborach do Senatu, obejmującego Tychy i Mysłowice. Sędziowie uznali, że protest ten nie zawiera zarzutów naruszenia prawa, o których mowa w kodeksie wyborczym. Do wczoraj do Sądu Najwyższego wpłynęło 245 protestów. Do tej pory rozpoznano 12, które pozostawiono bez dalszego biegu. Pontevedra, pierwszym hiszpańskim miastem z limitem prędkości 10 km na godzinę. Ograniczenie będzie obowiązywać w centrum. Jak tłumaczą władze 80-tysięcznego miasteczka, limit służy zwiększeniu bezpieczeństwa pieszych. Od wczoraj z kolei ograniczenie do 30 km na godzinę obowiązuje niemal w całym Bilbao w kraju Basków. Już w czerwcu miasto to zabroniło szybszej jazdy kierowcom. Teraz ograniczenie dotyczy także rowerzystów i użytkowników elektrycznych hulajnóg. Strefy z ograniczeniami prędkości do 30 km na godzinę obowiązują w 19 miastach Hiszpanii, w tym w Madrycie, Barcelonie i Walencji. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyszka. No to nie są dobre czasy dla kierowców. Więcej o tym także pod koniec tego serwisu ekonomicznego. Ale zaczynamy od takich słów. Szef kancelarii premiera potwierdził, że rząd planuje utworzyć nowy resort gospodarczy. Michał Dworczyk powiedział w Polskim Radiu, że w obozie rządzącym trwają rozmowy o podziale odpowiedzialności za poszczególne ministerstwa. Wydaje się, że takie ministerstwo, czy będzie ono się nazywało Ministerstwem Skarbu, czy Nadzoru Właścicielskiego, czy jeszcze w jakiś inny sposób, ale powstanie. Jacek Sasin jest doskonałym kandydatem, aby objąć resort gospodarczy, czy taki na przykład, o którym mówimy, ponieważ ma nie tylko bardzo duże doświadczenie polityczne, ale również doświadczenie związane z pracą w administracji, jest wyśmienitym organizatorem. Wczoraj wicepremier Jacek Sasin mówił w radiowej Jedynce, że zadaniem nowego ministerstwa byłaby m.in. stymulacja szybszego wzrostu gospodarczego. Potencjał spółek Skarbu Państwa miałby być w tym celu skuteczniej wykorzystywany. Według wicepremiera rola Ministerstwa Skarbu nie mogłaby się kończyć jedynie na nadzorze nad państwowymi firmami. W nowej formule ministerstwo miałoby wyznaczać wspólne cele i nadzorować ich realizację. Nowy resort, według Sasina, miałby być swoistym spoiwem dla działań spółek Skarbu Państwa.

No oczywiście łamiemy przepisy, bo w terenie zabudowanym prędkość dopuszczalna to 50. Jak to się ma do kontroli przez służby, które się zajmują synchronizacją świateł? Widocznie nikt na to nie zwraca uwagi, a my stoimy w korkach. Oj, tak odważnie bym nie mówił, że nikt nie zwraca na to uwagi. Myślę, że wiele innych rzeczy także trzeba wziąć pod uwagę, ale ekspertem nie jestem. Za 21 minut będzie 9. Kaja i pan Zbigniew. Ue fadin, tan vikari tatai, alivi, wantu sudo deba, lovi tu, nai halifi, du solvi du tonanai, wekiri. Pytasz mnie, jak powstrzymać ten czas? Pędzi tak, jakby wpadł w jakiś trans. Powiem ci, na ciężkie czasy Horacy radził tak. Radził tak, chwytaj dzień, tak by znaleźć swój rytm. Chwytaj dzień, ciesz się chwilą i żyj. Zawsze idź za głosem serca, a dojdziesz tam, gdzie chcesz, tam, gdzie chcesz. Chwytaj dzień, z całej siły go łap. Chwytaj dzień, aby czuć życia smak. Nie martw się, a własny finał uklaruj wina swe. A taj dzień. Ze świata w domu sobie zrób raz, dwa. I pod narkozą nieba pięknie lekko trwaj i trwaj. Nie kochaj się w przedmiotach, nie pożądaj zła. Trzymaj się w życiu tego, co nietrwałe, co łagodne, co pogodne, co ci w duszy gra. Chwytaj dzień z całej siły wokoła. Chwytaj dzień, nie martw się o własny finał i klaruj wina swe. A foli epipi, epipi, epipi, epipi, epipi, epipi, Chwytaj dzień, Kaja i Zbigniew Wadecki. Teraz, zanim jeszcze muzyczny rozkład jazdy, to jedna mała sprawa, bo napisał wczoraj pan Robert, który miał zresztą urodziny i po południu napisał. Wszystkiego dobrego, panie Robercie, ale pan Robert dopytuje, czy znany jest artysta i w ogóle piosenka, z której te piosenki fragment słyszymy w dżinglu muzycznego rozkładu jazdy. Artysta jest nieznany, ale... Artysta jest, no za chwilę może i poznany, ale utwór jest znany. Nam tak. I teraz, jeśli państwo chcą, to możemy to zaprezentować. 50 sekund, naprawdę bardzo krótki utwór. Dosyć dynamiczny. Proszę się przygotować, bo będzie gwałtownie. Panie Robercie, tak to się prezentuje. To ładne. Było miłości prawdopodobnie. Najprawdopodobniej myślę, że musiało być o miłości. Muzyczny rozkład jazdy. Więc mamy już jasność, Krystian Henke. Ale takiej trudnej miłości, bo tytuł You Gotta Live Hardcore nie pozostawia tak tytuł tego utworu. Złudzeń. Bardzo dziękujemy artystom za zaprezentowanie w całości utworu. A teraz artysta, który przypomni się nową płytą, cały zespół nawet, również dziękujemy. Nową płytę zapowiada zespół Lipali. To szósty album zatytułowany Mosty, Rzeki, Ludzie. Gdy książek brak, rozumu brak, procesu brak i wnętrza brak. Gdy serca brak, odwagi brak, przyjaciół brak, miłości brak. Kim jestem? Kim jestem? Kim jestem? Kim jestem? To teraz od razu powiem tak, że album ukaże się 22 listopada. Pierwszym singlem, którego zapowiada, jest ta piosenka, Kim Jestem, tak zatytułowana. Tytułowe rzeki to, bo płyta zatytułowana jest, przypomnę, Mosty, Rzeki, Ludzie, to odniesienie do światopoglądów, religii, potrzeb. Mosty są elementami łączącymi ludzi, których dzielą rzeki. To zbiór wyrazistych, emocjonalnych, słodko-gorzkich historii, niosących jednak dużą dawkę nadziei, pisze zespół, zachęcając już w pierwszym wersie do czytania książek. I to bardzo słuszna koncepcja jest. 9 listopada rusza trasa koncertowa promująca tę płytę i miło nam donieść, że znalazły się na tej trasie takie przystanki jak Tychy, Mogilno i Wojkowice. Pozdrawiam serdecznie wszystkich z Wojkowic. Byłem kiedyś, tak? A poza tym oczywiście Gdańsk dwukrotnie. Ale to z Gdyni można sobie SKM-ką myknąć. Białystok, Kraków, Łódź, Warszawa, Bielsko, Poznań i Bydgoszcz. Także pozdrawiamy. Czerni biel, w pojęciach brak i siebie brak, niewoli smak. Tak zatytułowane jest nagranie. Lipali w trasie to dopiero za chwilę, a w dorocznej pomarańczowej trasie krąży po kraju zespół Kult. Tak to się porobiło. Przed nim, czyli przed zespołem, jeszcze koncerty w Opolu, w Łodzi, trzy w Warszawie, będzie Poznań, Wrocław, Katowice i Kraków, ale także Nowa Ruda. Tymczasem w lutym ruszy równie doroczna trasa akustyczna tego samego Kultu, która to trasa zabierze zespół w praktycznie te same miejsca, w które zabrała go zimą tego roku. To będą powroty. Bilety właśnie trafiły do sprzedaży. Ceny zaczynają się od 110 zł. A więc znów trzeba by wymienić i Warszawę, Lublin, Gdańsk, Bydgoszcz, Poznań, Szczecin, Toruń, Łódź, Warszawę, Kraków, Katowice i Wrocław. Jaruzel oraz Wy, to były sobie piękne czasy takie, to nawet wtedy Papież był Polakiem. Rozmontowaliśmy razem komunę, lecz po co ja do dzisiaj nie rozumiem. Amnezja to łatwo gdzieś tak swoją pałę na wschód nieść. Amnezja to łatwo tak swoje ojcu wleść. Amnezja wygodnie jest zapomnieć skąd się jest i gdzie. Amnezja powiadam wam, a ja się dobrze na tym znam. Ja się obecnie nie docenia, chyba że z jednego punktu widzenia. To były panie takie piękne dni, Wałęsa, Kuroń, ja i ty. To były słuchaj czasy właśnie takie, że z tobą można było być Polakiem, z dziedzictwem bojowego sztu Lenino i z palmą zdobywczą Berlina. Amnezja. Proszę nie zapomnieć, Kult w trasie teraz kończy trasę normalną, a potem akustyczną zimą. 21 lutego rozpoczyna. No to już właściwie koniec zimy.